A gyarapodás, a tekászorú című szúra. Mekkai, verseinek száma 8. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Elhákumut tekászor. Örömmel tölt el benneteket a gyarapodás. Hattá zurtumul meqábir. Egészen addig, amíg fel nem keresitek a sírotokat. Kellá szaufa ta'lamún. De nem, meg fogjátok tudni. Thumma kellá szaufa ta'lamún. És még egyszer nem, meg fogjátok majd tudni. Kellá lau ta'lamún ilmel yaqín. Nem, bárcsak biztos tudásotok lenne róla. Letarawun al jahim. Látjátok a poklot. Thumma latarawunha 'ayn al yaqin. Még egyszer, bizton látjátok azt. Thumma latus'alun yawma idhin 'anin na'im. Azon a napon bizonyosan kérdőre vonattok a földi gyönyörökről. Az idő, Al-Asr című szúra, mekkai, verseinek száma 3. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wal-Asr. Az időre. Innal insana lafi khusr. Bizony az ember kárvallott lesz. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kivéve azokat, akik hisznek, jó tetteket cselekszenek, az igazságot és a türelmes kitartást hagyják egymásnak örökül.